بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü min zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hesab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Hepsinin üstümüze hayır duası olsun. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Allah bize o günü göstersin inşallah. Amin ya mu'in. Bu akşam Rabbim nasip ederse İmam Rabbani Hazretlerinden bir mektup okuyacağım. 48. mektup. Ne zamandır okuyamıyordum. İmamın mektubu bize bir şeyin ne durumda olduğunu delilleriyle bildiriliyor. İslam'da talebelik ikidir. Bir, ilim talebesi. İki, maneviyat talebesi, tarikat talebesi. İmam bu mektubunda ilim talebesinin her zaman tarikat talebesinden daha üstün olduğunu bildiriyor. Bütün tarikatlara, bütün tasavvuf yollarına örnek olabilecek olan bu mektubu bu akşam buraya getirdim. İnşallah güzel bir ibret alırlar. Biz de dahil olmak üzere, biz de bir tarikat meşrep, tasavvuf meşrep olduğumuz için en önce ibreti kim alacak? Biz alacağız. Köşeye yatmış, şeyhim beni kurtarır nasılsa deyip hiçbir şey yapmayan dervişler özellikle bu akşam çok dikkatli bir şekilde bu sohbeti dinlemeli. İmamın mektubu başladığı anda kendisine vermeli. Bundan önce Ali İmran suresi 104. ayet-i kerimeyle giriş yapacağım. Allah'ımızın kelimeleriyle girmek bize bereket kazandıracaktır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Rabbimiz Teala şöyle dedi. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ bulunsun, olsun, vel tekun bulunsun, minkum sizin aranızda bulunsun, sizden birileri bulunsun, olsun. Ummetun bir ümmet, ümmet ne demektir kardeşler Arapçada? Topluluk, topluluk, grup, cemaat. İsa'nın ümmeti dendiği anda ne anlarsınız? İsa'nın topluluğu, Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Musa'nın ümmeti dendiği zaman ne anlayacaksınız? Musa'nın topluluğu, ona bağlı olan ümmet. Muhammed'in ümmeti dendiği zaman Muhammed'in topluluğu. Allah Teala Hazretleri mahşere gittiğimizde o ümmeti bulabilmeyi bize nasip etsin. Bid'at fırkalar bulamayacaklar Livai Hamd Sancağı'nı. Ehli sünnet vel cemaat akidesi bulabilecektir ancak. Muhammed ve ümmetini. Allah'ın selamı Efendimizin üstüne olsun. İşte Allah'ımız diyor ki aranızda bir topluluk bulunsun. Böyle benim istediğim bir topluluk devamlı aranızda bulunsun. Ama vasıfları ne olacak bu topluluğun? Ayetin devamı bize anlatıyor. Yed'ûne. Bunlar davet edecekler. Davetçi olacaklar. Biliyorsunuz davetçilik her Müslümanın asli vazifelerindendir. İlmi çok zayıf bile olsa, hatta ve hatta öğrendiği bilgileri tam olarak hayatına geçiremese bile davetçilik yapması gerekiyor. Kardeşim ben tamam bu konuda eksiyim. tam olarak yapamıyorum öğrendiğim şeyleri. Kitap okudum, sohbetlere gidiyorum da. Takva olarak ben tam olarak Allah'ın istediği gibi vasıfta olmayabilirim. Ama davetçilik Allah'ın emridir, vaciptir bu. Bunu yapmak zorundayız. Bu yüzden seni doğru olana davet ediyorum. Ben tam olarak yapamasam da. Her Müslüman bir davetçidir. Davetçilik Muhammed Aleyhisselam'ın mesleğidir. Sahabeler, üstü yamalı elbiselerle kaplı sahabeler, aç bilaç sahabeler, her biri bir davetçidir. Dili ne kadar dönüyorsa, ne kadar anlatabiliyorsa. İşte Allah'ımız buyuruyor ki, aranızda ne olursa olsun mühendis çıkacak, tabip çıkacak, doktor çıkacak, işçi çıkacak, kaportacı çıkacak, bilgisayarcı çıkacak, çantacı çıkacak, çiğ köfteci olacak aranızda. Ama bunların tamamı varken, bu mesleklerin hepsi helalken, aranızda bir meslek sahipleri de çıkacak. Bunlar davetçiler. Bu yaptıkları iş karşılığında ücreti insanlardan istemeyecekler. Ben onlara insanların veremeyeceği bir ücret vereceğim. Hiçbir insanın hayal edemeyeceği, dünyada hiçbir insanın onlara veremeyeceği, o davetçilere veremeyeceği bir ücreti onlara ben ahirette vereceğim. Bu meslek davetçiliktir kardeşler. Allah'ımız diyor ki, aranızda muhakkak bu davetçilerden bulunması gerekiyor. Ne olursa olsun, hangi mesleği yaparsanız yapın, bu topluluklar bulunacak. Devam etti Allah'ımız. İlel hayri davet edecekler. Neye davet edecekler? İlel hayri, hayra davet edecekler. Hayır nedir? İmam-ı Razi Hazretleri hayra bir mana vermiş. Diyor ki, hayır Allah'ın sevdiği bütün güzel işlere davet demektir. Rabbimizin sevdiği ne kadar güzel iş varsa, Kur'an ve sünnette hepsi bize bildirilmiş. Ne kadar güzel iş varsa, kul başka birisini bu güzel işe davet ediyorsa, bu topluluğun içinde demektir. Bu davetçi, hayra davet ediyor. Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bir sözü vardır. Sadaka-i cariyenin en üstünü, kişinin iki insanın evlenmesine vesile olmasıdır. Bakın şu sözün güzelliğine bakar mısın? Sadaka-i cariyenin en üstünü, biliyorsunuz çeşme yaptırmak sadaka-i cariye, öldükten sonra devam eden amel. Kitap yazmak sadaka-i cariye, sohbet kaydı yapıp internete atmak sadaka-i cariye. Durduğu müddetçe, diyelim ki 100 sene durdu, 100 sene vazifeyi yapan, sohbet kaydını yapan, çeken, yayınlayan, üstüne ismini yazan, sohbeti eden, bunların tamamı sadaka-i cariye, devamlı yazar. Ancak Muhyiddin Arabi Hazretleri ne buyuruyor? En üstünü, hepsi bir tarafa diyor bunların, sadaka-i cariyenin en üstünü iki tane bir kadınla bir erkeğin evlenmesine vesile olmak, aracılık yapmaktır. Neden böyle? Çünkü bir kadın ve bir erkek evlendiği zaman bunların soyundan insanlar dünyaya gelecek, kadınlar ve erkekler. Bu kadınlar ve erkeklerin içinden alim çıkabilir, alime çıkabilir. Kimse bunun ne olacağını bilmiyor. Çocukların hayırlı mı olacak, hayırsız mı olacağını bilmiyor. Bu çıkan alim ya da alimelerden, hafızelerden bir tanesi çok büyük etkilere sahip olabilir. Allah ihlasını o kadar beğenir ki ona bir tesir verir. 40 sene boyunca sohbet dinlemiş adam namaza başlamaz. O adamın ya da kadının bir sohbetine bir gider, hemen namaza başlar, içkiyi bırakır. Bakın tek bir sohbet. Buna tesir denir. Bu insanların parayla bakkaldan alabileceği bir şey değildir. Allah'ın verdiği, ihlasa karşılık verdiği bir peşin ödeme, tesir. Etrafındaki kalabalık gittikçe artar. Bu ihlas ile orantılıdır. Ne kadar ihlaslı o kadar tesir artar. Şimdi bu davetçilik mesleğini, yani bu hayra daveti yapan kullara da Allah-u Teala çalışması nispetinde, kalbindeki niyeti nispetinde ihlas verir, samimiyet verir ve peşinden tesir verir. Tesir olduğu zaman da sözü geçer. Belki yüzlerce, binlerce nasihat alır, geçmez kimseden ama Allah'ın tesir verdiği adamın sözü geçer. İlel hayri, o davetçiler hayra davet ederler. Hayrın bir manası nedir? İmam Razi diyor ki, hayrın bir manası da Allah'ın sıfatları etrafında, Allah'ın sıfatlarını, yaratıcıyı etrafındaki her insana tanıtmak. Bakın herkes Allah'a inandığını söylüyor. Herkes Allah'a iman ettiğini söylüyor ama insanların kafasındaki Allah profili başka türlü oldu artık. Çünkü sıfatları bilmiyorlar. Nasıl bir Allah profilini istiyor şu anda insanlar? Allah'ım olacak, sıkıştığım her anda ona yalvarabileceğim. Ona yakaracağım ve o benim sorularımı çözecek. Ama Allah benim ticaret hayatıma müdahale etmeyecek. Benim flört hayatıma müdahale etmeyecek. Benim kumar ve içki hayatıma müdahale etmeyecek. Beni orada özgür bırakacak Allah. Benim inandığım Allah böyle bir Allah. İşte böyle bir Allah yok. Bu Hristiyanların Allah'ı, bu Yahudilerin Allah'ı. Bizim Allah'ımız kendisini bu kitapta sıfatlarıyla tanıtıyor. Sıfatlarından bir tanesine her şeyi bilir. El-alim. Allah alim olandır. İlmi bizim ilmimize benzemez, sınırlı değildir. O her şeyi bilir. Her şeyi bilen bir Allah benim gizli kapaklı karanlık gecelerde bir kumarhaneye gidip de gayrimeşru kumar oynatan bir yere gidip de kumar parası harcadığımı ve oradan şeytanı sevindirdiğimi bilir mi bilmez mi? Geleceği bile bilir. Olmamış olanı bile bilen Allah benim karanlık gecede yaptığım o kumar faaliyetini bilmez mi kardeşler? Bilir. Ama kulların birçoğu bugün Allah'ın sıfatlarını bilmediği için bunu kabul etmiyor. Hayır diyor, bize karışmaz. Tıpkı Hristiyanlar gibi Allah var ama hiçbir şeyimize karışmıyor. Bize çayıra salmış, ne yaparsanız yapın demiş. Tıpkı Müslümanların içindeki Mutezile fırkası gibi. Bizi salmış, bırakmış kendi halimize. Sıfatları falan yoktur onun. Hiçbir şeyimize karışmaz. Böyle bir ilah yok. Şu halde hayra davetin en üstün mertebesi nedir kardeşler? Allah'ı tanıtacaksın. Seni kim yarattı? Seni neden yarattı? Bu ikinci sual. Üç, seni yaratan Allah'ın özellikleri ne? Sıfatları ne? Gücü ne? Sınırları var mı? Hacmi var mı? Kütlesi var mı? Şekli şemali var mı? Nasıl bir Allah'a iman ediyorsun? Sana bu Allah'ı tanıtan adam işte bu ümmetten birisidir. Bu topluluktan bir tanesidir. Hayra davet ediyor. Devam etti Allah'ımız. يدعون الى الخير hayra davet ederler ve emrûne bil ma'ruf ve emrederler ma'ruf kuralları emrederler Allah'ın hükümlerini emrederler Allah'ın emrettiği şeyleri insanlara emrederler bakın Allah insanlara Allah'ın emirlerini emredenleri topluluk olarak övüyor methediyor bunlar güzel bir topluluktur diyor aranızda bu insanlar bulunsun diğer insanlara benim emirlerimi emreden insanlar aranızda bulunsun. Bunlar kimlerdi kardeşler? Alimler, ilim ehilleri, hiçbir ücret talep etmeden insanların kurtuluşu için mücadele edenler, taşın altına elini değil kellesini koyanlar. Bunlar her zaman bulunmak zorunda, her zaman olmak zorunda. Muhammed Aleyhisselam savaşa çıkacağı zaman ne yapardı? Her zaman ümmetinin bir kısmını ilimle uğraşan alimleri ve ilim talebelerini savaşın gerisinde tutardı. Herkes ölse bile bunlar kalsın. Dünyanın her tarafına dağılır bunlar. İslam'ı anlatırlar, yine İslam canlanır. Bu İslam'ın bir prensibidir. Allah Teala Hazretleri Kur'an'ın başka ayetlerinde bir topluluk savaşta geride dursun. İlimle uğraşan bir topluluk geride dursun diyor. Ebu Bekir Sıddık ne yaptı Bedir Savaşı'nda? Ey Allah'ın Resulü müsaade et benim de gitmem lazım. Arkadaşlarım cihad ediyor. Ön saftalar. Hayır, senin benimle kalman gerekiyor. Ey dostum senin benimle kalman gerekiyor. Kim istemez savaşta ön safta olup mücadele etmeyi, cihad etmeyi ve şehit olmayı? Herkes cennete gittiğinde geriye dönmeyi istemez ama bir grup ister. Allah'ım beni bir daha canlandır. Şu verdiğin nimetlere bir kere daha, bir kat daha fazlasıyla sahip olmak için beni bir daha canlandır. Bir daha dünyaya döneyim, bir daha senin için şehit olayım, bir daha geleyim. Muhammed Aleyhisselam'ın duası var. Ne kadar çok isterdim. Allah beni öldürsün, bir daha şehit olayım, bir daha öldürsün. Bir daha diriltsin, bir daha şehit olayım, bir daha öldürsün. Ne kadar çok isterdim. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın duasıdır. Demek ki burada önemli mükafatlar var kardeşler. İşte emrederler. Allah'ın emirlerini başka insanlara emrederler. Devam etti Allah'ımız. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَنَهْيَدَرْلَرْ Sakındırırlar. Münker, ink, ikrah olan. Allah'ın yasak kıldığı içkiden sakındırır, kumardan sakındırır. Fuhuştan sakındırır, yalandan, küfürden sakındırır. Böyle bir topluluğun aranızda bulunması gerekiyor diyor Allah Teala Hazretleri. Sakındıracak. Ayet bitiyor. Ve ulaike humul muflihun. İşte kurtuluşa ermiş olanlar onlardır. Kurtuluşa ermek istiyor musun Müslüman kardeşim? Her hafta benim sohbetimi kaçırmayan kardeşim. Bak dizileri kaçırıyorsunuz. Allah'a hamdolsun. Allah kalbinize bir muhabbet vermiş. Sohbetlerimi kaçırmıyorsunuz. Canlı yayında bir 500 bin kişi seyrediyor. Buraya da bir 100-150 kişi geliyor. İnşallah yeni yerimize geçtiğimizde 500 kişi, 1000 kişi gelecek. Kadın kardeşlerimiz kusurumuza bakmasın. Yapamadık o işi. Kadınlar için de bir yer ayırmaya çalışıyoruz. Yerin ya üstünde olacak ya yanında. Ama Allah Teala denk getirirse kafa kol gireceğiz, o işi de yapacağız. Çok fazla mesaj geliyor bu kadın kardeşlerden. Biz de orada olmak istiyoruz. Halbuki canlı yayında zaten seyrediyorlar. Kadınlar erkeklerden daha aktif hamdolsun. Cihat konusunda ve aşk konusunda bizlerden bir iki adım öndeler. Canlı yayında zaten seyrediyor ama meclisin içinde olmak istiyor. Neden? İlim meclisinde olmak demek, bir saat o ilim meclisinde olmak demek 70 yıl nafile ibadet yapmaktan üstündür. 70 sene. Gece gündüz alnını secdeye koy, hiç yeme içme. Sadece bir saat ilim meclisinde bulun. Bunu bildikleri için ne diyor bunlar? Bizim de orada olmamız lazım. Sizi vaaz verirken bize sizi göremeyeceğiz erkekler olacağı için. Üst katta bile olsak o mecliste olalım. Biz ne yapacağız orada? Kocaman bir ekran, bir televizyon koyacağız. Artık siz de en kaliteli televizyonu koyacaksınız ablalar için. Kardeşler. Ultra HD, K4 falan bilmem ne. Bir şeyler bulacaksınız. Ben pek anlamıyorum o işlerden ama. Şu anda benim duyduğum Ultra K4. Ben bunu duydum. En iyisi buymuş. K4, Mörtbört, Ultra. Bunu koyacaksınız oraya kardeşim. Ablalar da geçecekler orada. Televizyonda seyredecekler ve mecliste olmuş olacaklar. Sevabını, mükafatını daha fazla alacaklar. Meclise akın akın melekler inecek. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu. Onların üzerine akın akın melekler iner. O meclise, o ablaların ve kardeşlerimizin üzerine akın akın melekler inecek ve onlar için istiğfar edecekler. En sağlam, en sevdiğin akraban bile senin adına istiğfar etmiyor be. Bu benim çok iyi dostum. Hocam, benim dünya ahiret kardeşim bu. Sor bakalım senin için günde kaç defa Allah'a istiğfar etmiş? Samimi olarak sorun. Kardeşim, dün ne yaptın? Çalıştım, gittim, geldim, akşamleyin eve geçtim, yattım. Benim için adımı vererek Allah'a istiğfar ettim mi? Allah'ım şu benim Kerem diye bir dostum var. Şunun da günahlarını affet ya Rabbi dedim mi? Bak iddia ediyorum. 100 tane dosta sorun. 99 tanesi der ki yok hiç aklıma gelmedi böyle bir şey ya. Senin adına en samimi dostum dediğin adam bile istiğfar etmek aklına gelmiyor. Ama Allah'ın meleklerinin dikkatini çekersen, onların hayır duasını alırsan gece gündüz her daim senin adına Allah'a istiğfar ederler. Takdir edersiniz ki temiz olan meleklerin ağızları bizim kirli ağızlarımızdan duası daha makbuldür. Değil mi kardeşler? Öyledir. İşte Allah'ımız diyor ki kurtuluşa ermek istiyor musunuz? Ve ulaike humul muflihun. Sırrına ermek istiyor musunuz? 3 şey yapacaksınız. Aranızda bir topluluk bulunacak. Ve bu topluluk 3 şeyi devamlı yapacak. Devamlı kıyamete kadar. 1. Hayra davet edecek. Yed'ûne ilel hayri. Devamlı insanları hayra. Allah'ımız böyledir. Allah'ımız şunları ister. Allah'ın sıfatları bunlardır. O yaratıcıyı tanımazsak odun gibi gideriz, ot gibi gideriz diye insanları Allah'ı tanıtacak. 2. Allah'ın emirlerini insanlara emredecek. Kardeşim bunu yapmak zorundasın diyecek. 3. Allah'ın yasak kıldıklarından insanları sakındırmaya çalışacak. Kardeşim bunu bir daha yapma. Benim yanında böyle bir haram fiili yapacaksan bir daha görüşmeyelim. Mesafeli duralım. Çünkü sana karşı sessiz kaldığımda sükût ikrardandır. Aynı günahı ben de işlemiş olacağım. Ben Allah'a karşı mahcup bir yüzle gitmek istemiyorum. Tertemiz, nurla parlayan bir yüzle gitmek istiyorum. Sen benim yanımda bunu yaparken ben öyle bir yüzle Allah'a vasıl olamam. Bunu diyeceksin. İşte bu da sakındırmak demektir. Peki hocam bu sakındırma işini kim yapacak? Sadece alimler yapmayacak. Alimlerin talebeleri yapacak. Alimlere gönül verenler, alimleri sevenler, sadıklarla beraber olanlar yapacak. Bildiği kadarını, öğrendiği kadarını, yaşayabildiği kadarını aktaracak. Yaşayamadığını da aktaracak. Ben bu kadarını yapamıyorum, evet. Teheccüd namazını şu anda kılamıyorum ama ne kadar faziletli olduğunu biliyorum. Konu hakkındaki nakilleri sana gönderiyorum kardeşim. Sen yapamıyorsun ama yapanlar var. Bu teheccüdü yapanlar var. Gece Rabbıyla baş başa kalan çok insan var, çok derviş var. Onun tadını bir kere aldıktan sonra bir daha bırakamayan çok insan var. İşte bu iş böyledir kardeşler. Sadece alimlerin vazifesi değil. Her Müslümanın davetçilik, her Müslümanın vazifesidir ve bu Allah'ın bir emridir. Aranızda muhakkak bunları yapan bir topluluk bulunmak zorunda. Ey Muhammed'in ümmeti, bunu yapmak zorundasınız. Bu vazife fıkhi olarak bize nedir kardeşler? Farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye. Farz-ı kifayeyi nasıl anlatayım? Şuradan kapıdan içeriye bir adam girdi. Dedi ki, Esselamu Aleyküm. İlim meclisinde selam verilmez. Sessizce girilir, oturulur. Ama biz ilim meclisinde değiliz. Halleşiyoruz. Sohbet bitmiş. Kapıdan içeriye girdi adam. Dedi ki, Selamu Aleyküm. Ama sohbet çok hararetli. Herkes birbiriyle muhabbet ettiği için oradan sadece iki tane adam dedi ki, Aleyküm Selam. Bak diğerleri selamını almadı. Selam vermenin hükmü nedir İslam'da? Sünnettir. Almanın hükmü nedir? Farz-ı kifayedir. Bir topluluk içinde bir kişi bile alsa bütün topluluğu kurtarır. Cenaze namazı nedir İslam'da hükmü? Farz-ı kifayedir. Bir beldede bir adam öldüğü zaman 3-4 kişi bile olsa o cenazeyi kaldıracak adam bulunamazsa, namazı kılacak adam bulunamazsa bütün o mahallenin insanları vebal altındadır, farz namazı kılmamış gibi. Allah hesap soracak. Davetçilik de bunun gibidir. Her mahallede davetçiler olmak zorundadır. Bizim planımız ne? Bizim hayalimiz, hedefimiz ne? Sohbetime gelen her adam bir davetçi olacak. En basit bile olsa. En alt seviyede bile olsa davetçi olacak. Kimi davet edecek? İlim halkası kurmak zorunda değil. Mahallesinde ne zaman gençlerle bulunursa, gençler bu adama öyle bir güvenecek ki bütün suallerini buna soracaklar. Dine dair her bilgiyi bu adama soracaklar. İşte benim hayalim bu. İslam'ın akaid meselelerini öğretebileceğim, fıkhi konuda alt seviye bile olsa insanların sıkıntılarını giderebilecek dervişler yetiştirmek, ilim ehli talebeler yetiştirmek. Her birinin bir mahallede gençlerin güvenini kazanması ve onları İslam'a sevk etmesi. İslam'ı anlatması, gönüllerini alması, sıkıntılarını gidermesi. Kardeşler, insanların sizi sevmesini istiyorsanız insanların sıkıntısını giderin. İnsanların sorunlarını çözdüğünüz zaman Allah onların kalbine sizin sevginizi veriyor. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Kalbine dur bir 20 gram daha sevgi koyacağım. Amerika'dan beni izlemiş, namaza başlamış kardeşimin kalbine dur bir 40 gram daha sevgimi koyayım. Gel kardeşim, gel aç kalbini bana. Böyle bir şey yok. Bu bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Adam seni izliyor sosyal medyadan. Takip ediyor. 3 sohbet, 5 sohbet bağımlılardan oluyor. Hayatı boyunca namaz kılmamış adam. Namaza başladım diyor. İçkiyi bıraktım diyor. Fuhşu bıraktım diyor. Sorunu çözülüyor. Senden öğrendiği bilgilerle sorunu çözüldüğü için sana kalbi ısınıyor. Kalbi ısındığı için sözlerin onun nazarında çok bir itibar kazanıyor. Çok daha fazla bir önem veriyor. Verdiği zaman da hayatı değişiyor. Böyle bir makamı, böyle bir mertebeyi kim istemez kardeşler? Kim istemez? Şu halde şunu demeyeceksiniz. Ben tam olarak yaşayamıyorum. Tam olarak yaşayamadığım için ben bu işi yapmayayım. Kendimi gizleyeyim, geri durayım demeyeceksin. Yapabildiğin kadar yaşa. Yaşayamadığını da anlat. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi şerifini hatırla. Tam olarak yapamasanız da iyiliği emredin. Kendiniz tam olarak sakınamasanız da kötülükten sakındırın. Bunu Ebu Hureyre radıyallahu anh'a söylüyor. Ey Allah'ın Resulü, biz tam olarak senden öğrendiğimiz her şeyi yapalım da ondan sonra mı aktaralım insanlara? Hayır. Yapamasanız da yapılması gerekeni aktarın. Bu toplumun ıslahı ve düzelmesi için, toplumun gelişebilmesi için yapmamız gereken en önemli şeydir kardeşler. Şu anda İslam'a karşı bir uyanış vardır. %20'si 25'i, bu ülkenin %20'si 25'i hakikaten İslam'ı öğrenmeye çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Bu rakam önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl içinde %40'a 50'lere çıkacak Allah'ın izniyle. Bu bizim çalışmalarımıza bağlı. Eğer hakikaten iyi bir çalışmalar yapar isek, iyi bir gayretler gösterirsek, bu insanların hidayetine ve İslam'a yönelmesine, Allah'larını tanımasına biz vesile olmuş olacağız. Bu nasıl bir amel ya? Hasan-ı Basri, tabiinin büyük alimlerinden. Allah ona rahmet etsin. Yanında bir zat diyor ki, ben yapmadığım şeyi asla anlatmam, tebliğde bulunmam diyor. Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle cevap veriyor. Kim yaptığı her şeyi anlatıyor ki? Hangi hatip, hangi vaiz her şeyi anlattığı her şeyi tam olarak yapabiliyor ki? Bu şeytanın senin İslam'ı anlatmanı istemediği için sana verdiği bir vesvesedir. İnsanların hiçbirisinin birbirine İslam'ı anlatmasını istemiyor. O diyor ki ben tam yapamıyorum zaten. Bu diyor ki ben tam yapamıyorum zaten. O diyor ki benim eksiğim var. Bu diyor ki benim şöyle günahım var, ben anlatamam. Hiç kimse birbirine hakkı ve sabrı tavsiye etmiyor. Hayra sevk etmiyor. Neden? Şeytan hepsine vermiş ilkayı. Siz kusurlu adamsınız, anlatmayın ya. Anlatamazsınız, hakkın yok anlatmaya. Böyle bir şey yok. İslam'da amellerde yahip yahiç yok kardeşler. İtikatta, inanışta yahip yahiçtir. Tamamına inanmak zorundasın. Ama amelde yahip yahiç yok. Yani bir kadın şunu diyemez. Benim başım açık zaten, başımı örtemiyorum. O yüzden namaz da kılmayayım ya. Hayır, bunu diyemez. Bütün bu ameller ayrı ayrı değerlendirilir. Kadının başının açıklığını Allah ona hesap sorar. İster affeder, ister etmez. Ama namazdan da ayrı bir hesap sorar. Şu halde bir kadın derse ki benim başım açık diye namaz kılmıyorum, şeytanın tuzağına düşmüş, oltasına gelmiş demektir. Bu kandırılmış bir kadın anlamına geliyor. Hasan-ı Basri Hazretleri bundan dolayı ikaz ediyor. Hangi vaiz eksiği yok ki? Bu peygamberde ki bu vaizler, bu hatipler, bu davetçiler, bu tebliğciler peygamberde ki bakın. Bütün hocalar hakkında size bir ikazda bulunuyorum. İslam'ı anlatan ne kadar ehli sünnet hoca varsa, ne kadar güzel gördüğünüz hoca varsa, bunlar hakkında size bir ikazda bulunuyorum. Bu hocalardan herhangi birisi hata yaparsa, ki peygamber değilse vahiy ile uyarılmayacak, kesin hatalar olacak. Hata yaptığı zaman, takvaya uymayan bir iş yaptığı zaman, insansa muhakkak düştüğü anlar olur, günah işlediği anlar olur, peygamber değil. Gördüğünüz zaman bu hocalardan bir tanesini, sakın ola şunu demeyin, işte İslam böyle. Bunun İslam'la alakası yok. Bu hocanın kendi takvasının eksikliğidir. Hocanın kusurunu İslam'a yüklersen Allah'a suç bulmuş olursun. Bu kitapta hiçbir kusur yok. Bu kitabın Allah'ında hiçbir kusur yok. Bu kitabı anlatan bizlerde bazı kusurlar gördüğünüz zaman bizi düzeltin, bizi uyarın. Ben sizi nasıl uyarıyorsam siz de bizim gibi hocaları uyaracaksınız. Şunu demeyeceksiniz ya, hoca çok güzel anlattı, bu kadar sene geldim gittim çok değiştim. Ama şu konuda takvada eksikliğini gördüm, ben bırakıyorum ya bu Allah yolunu. Bunu deme, şeytanın oltasına geldin işte. O zaman sen bu hocayı hoca olarak değil, peygamber olarak görüyorsun. Hatasız bir peygamber. Son peygamber geldi, iş bitti. Ondan sonra peygamber yoktur. Kim derse benim şeyhim peygamber zaten küfür içinde. Cenaze namazı bile kılmaz. Şu halde takva konusunda tebliğcilerin, vaizlerin ya da hocaların bazı hatalarını gördüğünüzde Hazreti Ömer'in şu sözünü hatırlayın. Siz bana bu hilafeti vermek istiyorsunuz. Ebu Bekir, benden önceki halife Ebu Bekir'in tavsiyesiyle Ebu Bekir Sıddık mektup yazdı. Benden sonra Ömer'in halife olmasını istiyorum. Onu yerime layık görüyorum ve bu işi başaracağını düşünüyorum diye mektup yazdı. Tabii Şura da dedi ki Ebu Bekir'in sözü çiğnenmez. Talepte bulunmuş ve Ömer de hakikaten aramızda takva en üstün olan zat ve Efendimiz Aleyhisselam'ın en çok sevdiği ikinci kişi. Herkes buna kani olduğu için Şura dedi ki sana hilafet teklif ediyoruz. Bizim halifemiz ol. Ömer radıyallahu anh ne dedi? Kardeşler, benden çok ağır bir vazife, çok ağır bir yükü sırtlanmamı istiyorsunuz. Peki, benim İslam'a uymayan bir hareketimi gördüğünüzde ne yaparsınız? Bu soruma cevap verin, ona göre karar vereceğim. Ne dedi Şura'daki Müslümanlar? Seni kılıçlarımızla düzeltiriz ya Ömer. Allah bize böyle talebeler versin. Amin. Amin. Seni kılıçlarımızla düzeltiriz. Çekip gitme, bırakma. O adamın kusurudur. Gel onu kılıç. Kılıç ne demektir bizde? İlimle. Hocam bak, ayet böyle diyor, hadis böyle diyor. Sen burada yanlışsın. Bunu düzeltir misin? Bu kılıçla düzeltmek demektir. Talebenin hocasını kılıçla düzeltmesi. İbn-i Teymiye, bidat ehli alimlerin en önde gelenlerindendir. Şimdiki harici Vehhabi selefilerin imamlarındandır. Onlara göre İmam-ı Azam'dan, İmam Şafii'den çok daha üstün bir alim. Halbuki 6 asır var. Tabiinin arasında 6 asır var. Cehaletlerinin bir örneği budur. İbn-i Teymiye'nin talebeleri hep ehli sünnete dönmüştür. Kendisi bidat ehli olmasına rağmen. İbn-i Kayyım el-Cevziye hariç bütün talebeleri ehli sünnete dönmüştür. Ehli sünnete dönen, onun bidat fırkalarla alakalı olan görüşlerine reddiye yapan bütün talebeler hocalarını düzeltmek için yazılar yazmış, reddiye kitapları yazmış, ona mektuplar bile yazmışlardır. Neden? Hocasını tekfir etmiyor, kafir demiyor, üzerinde büyük bir ilim hakkı olduğu için. Ama düzeltmek istiyor. Kılıçla hocasını düzeltmek ve kurtarmak istiyor. İşte biz ilim talebelerinin hocalarına olan bakışı bu olmalı. Bu adamlar da insandır. Bugüne kadar bir sürü hoca hata yapmıştır. Bundan sonra gelecek olan vaizler de, hocalar da, alimler de hata yapacaktır. Biz ne yapacağız? Biz bu adamları düzelteceğiz. Yazı yazacağız. Yahut da başka bir alimin sohbetini nakledeceğiz. Hocam bu konudaki görüş bu. Ümmetin görüşü bu. Kur'an sünnet böyle diyor. Ne dersin? Bak bu çok edepli bir tabir. Ne dersin? O adamı düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Şeyhim İsmail Hakkı Efendi hep bir olayı anlatırdı. Hristiyan kızına aşık olan şeyh. Bu olayı çok naklederdi. Hristiyan kıza aşık oluyor, evlilik teklif ediyor. Biliyorsunuz Müslümanlarda bir Hristiyan'a ya da Yahudi kızına evlilik teklif ettiğin zaman dinini değiştirmek zorunda değil. O şekilde bile gelebilir. Hanımı olabilir. Müslüman olmak zorunda değil. Teklif edince şeyh efendi bu Hristiyan kıza evlilik. Kız diyor ki hayır sen benim dinime girersen ancak ben seninle evlenirim diyor. Şeyh kıza öyle bir aşık oluyor ki bak buna aşk imtihanı denir. Allah kimseye böyle bir sınav vermesin. Çok zordur. Şeyh mürted oluyor. Hristiyan oluyor kızla evlenmek için. Ve gidiyor kızla evleniyor. Talebeleri ne yapıyor? Talebeleri ya bu sapıttı, mürted oldu, bırakalım bunun peşini demiyorlar. Bizde çok hakkı var. İlim hakkı ana baba hakkından hemen sonra gelir. Hatta bazı alimler ana baba hakkından öne koyarlar. Neden? Ana baba dünyamızı mamur etmek için canını verir. Alimler, ilim ehli ebedi hayatımızı kurtarmak için bize ilim öğretir. Bizimle zaman harcar diye. Bazı alimler de bunu söylemişlerdir. Bu zatın, şeyhimizin bizim üzerimizde ilim hakkı var. Hayatımızın değişmesine vesile oldu. Gelin üstüne baskı yapalım, kurtaralım onu bu işten. Diyorlar, efendiye bir gidiş, üç gidiş, beş gidiş, ayetler, hadisler, deliller utanıyor. Tekrardan şehadet getiriyor, Müslüman oluyor. İstersen diyor, seni boşayayım diyor kıza. Kız da istikrarlı bir şekilde İslam'a döndüğünü görünce tamam da diyor. Tamam be, ben de Müslüman oldum be diyor. Üstadım İsmail Efendi bunu çok anlatırdı. Kızın da imana girmesine vesile oluyor. Talebe böyle olur. Talebe böyle olur. Allah Teala bize böyle talebeler nasip etsin. Amin. Şimdi kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam emri maruf mesleğini bize methederken buyuruyor ki emri bil maruf ve nehyi anil münker yapan kimse yeryüzünde Allah'ın peygamberinin ve kitabı Kur'an'ın halifesidir. Ben şimdi size soruyorum. Allah'ın, Resulünün ve Kur'an'ın yeryüzündeki halifesi olmak istiyor musun, istemiyor musun kardeşim? Herkes ister bunu ya. İslam'ı yaymaya çalışan bir halife. Olmak ister misin? Kur'an'da Allah bütün insanlara halifem diyor. Ama tabii insanların büyük çoğunluğu reddettiği için halifelikten de çıkmış oluyor. Esfere safiline gidiyor. Sen İslam'ı yeryüzünde anlatan bir halife olmak ister misin? Allah'ın dinini öğren. Öğrendiğin kadarını da etrafındaki insanlara anlat. Aktar insanlara bunu. Bunu aktardığın zaman, bunu iyi bir niyetle, karşılıksız, beklentisiz insanların sorunlarını çözmek amacıyla aktardığın zaman Allah senin kalbine aşk verecek, muhabbet verecek, tesir verecek ve İslam'ı yaşamak sana çok daha fazla kolaylaşacak. O namazları kılmakta zorlanıyorsun ya. Tebliğ et, anlat. Bak namazı nasıl kolay kılıyorsun. Anlatmanı arttır. Bak namaza nasıl aşık oluyorsun. Namazı kolay kılmak var. Namazı borcu ödemek için kılmak var. Namaza aşık olarak kılmak var. Üç türlü namaz vardır kardeşler. Borcu ödemek, kolay kılmak, bir de aşık olarak kılmak. Namaz vakti gelse de bir Allah'ımın huzuruna gideyim demek. Sen hangisisin? Hangisisin? İşte insanlar İslam'ı layıkıyla yaşasa Allah onlara bir elbise olarak İslam'ı giydirir. Artık o adam bir şey anlatmasa bile, İslam'a dair bir şey söylemese bile adamın hali tesir eder, insanlar Müslüman olur. Sadece bakmayla, görmeyle, bir güzel ahlak, bir güzel tavırla. Bir olay getirdim size tarihten. 1984, sene 1984, olimpiyatlar. Judo final müsabakası. Bu final müsabakasına çıkmış olan bir Müslüman judocu. Muhammed Ali Razvan. Finalde kimle karşılaşıyor? Bir Japon judocuyla karşılaşıyor. Japonlar biliyorsunuz judonun ve karatenin çıktığı merkez Japonya olduğu için çok ileride, bu spor dalında çok ilerideler. Müslüman judocu da bu Japon'un karşısına çıkıyor finalde, olimpiyatlarda. Finalden bir önceki maçta Japon judocu sağ ayağına bir darbe alıyor ve sağ baldırı yırtılıyor. Yırtık baldırla final müsabakasına sağ bacağını sürte sürte çıkıyor bu Japon. Müslümanla beraber müsabaka başlıyor. Müslümanın antrenörü arka taraftan devamlı buna diyor ki sağ bacağına çalış, sağ bacağına darbe vur, sağ bacağını kavra, sıkıştır. Adama sağ bacağına bir darbe vursan daha kalkamaz. Sürterek getiriyor ayağını, görüyorsun. Müslüman ne yapıyor ediyor? Sol bacağına gidiyor, sol koluna gidiyor. Sırtını kavruyor ama sağ bacağına tek bir fiske dahi vurmuyor. Adam çok tecrübeli, çok teknik. Birkaç defa da dünya şampiyonu olduğu için Müslüman judocuyu mağlup ediyor ve altın madalya alıyor. Müslüman judocu gümüş madalyada kalıyor. Çıkarken bütün gazeteciler etrafını çeviriyor. Sağ bacağının sakat olduğunu biliyorsun. Ey Muhammed, Muhammed Ali Rızvan. Bu adamın sağ bacağının sakat olduğunu biliyorsun. Neden sağ bacağını oynamadın? Bir iki darbe bile vursaydın altın madalya senindi. Ben bir Müslümanım diyor. Verdiği cevaba bakın. İslam'ı yaşamak var, İslam'ı anlatmak var. Ben bir Müslümanım. Bizim dinimizde düşene vurmak caiz değil. Bir, ikincisi sakatın sakat olduğu yere vurmak hiç caiz değil. Hayvanların ve ağaçların, bitkilerin bile hakkını koruyan bir dinin mensubuyum. Ben nasıl bu adamın sağ bacağını oynarım? Ben iman ettim ki Allah bu yaptığım işin karşılığını bana ahirette verecektir. Bak dünyevi rütbeyi geriye attı. Kim için? Allah'ın rızası için ve bir kafire karşı. Japon demek puta tapan demektir. Onların bir sürü putları var. En büyük putları güneştir. Bu böyle bir adama karşı bile düşene bir tekme de ben vurayım demiyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bir yıl içinde bu Müslümanı, Muhammed Ali'yi Japonya'ya davet ediyorlar. Koca koca sinema görüntüleri eşliğinde yaptığı olayı, müsabakalarını izletiyorlar Japon halkına. YouTube'a da koymuşlar. Ben daha rast gelmedim. İnşallah bunu bulacağım, seyredeceğim. O görüntüleri gösteriyorlar ve bir kral gibi karşılıyorlar bu Müslüman kardeşimizi orada. Ve o sene binlerce Japon'un bu olaydan sonra Müslüman olmasına vesile oluyor. Kardeşler, bir hatırlatma yapayım. Bu Muhammed Ali kardeşimiz bir tek Japon'a bile gitmiş, seni İslam'a davet ediyorum dememiştir. Bir tek Japon'a bile. Yaptığı tek bir şey var. İslam'ın bir tek güzel ahlakını, düşene vurmama, sıkıntısı olanın sıkıntısının üstüne gitmeme ahlakını ortaya koydu sadece. Bu. Din nedir ey Allah'ın Resulü? Din güzel ahlaktır. Güzel ahlak nedir peki? Güzel ahlak yaptığın herhangi bir işten hiçbir insanın sıkıntı görmemesi ve hep fayda görmesidir. Bu güzel ahlaktır. Etrafında kafir olsun, Müslüman olsun. Yaptığın herhangi bir işten bunlar sıkıntı görmeyecek. Hep güzellik ve rahatlık görecekler. İşte buna güzel ahlak denir kardeşler. Binlerce Japon'un Müslüman olmasına vesile oldu mu? Oldu. Şimdi bu adam mükafatını ahirette bekliyordu. Ama daha dünyadayken Japonların gönlüne girdi. Ve binlerce Japon'un Müslüman olmasına vesile oldu. Allah Teala mahşer günü Efendimiz Aleyhisselam'ı komşu etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. İşte kardeşler, ahlak, edep böyle bir şey. Bu edebi elde etmeye çalışırsak Allah da bize bir muhabbet, bir tesir verecektir. Hayatımıza güzel ahlak noktalarını tıpkı Muhammed Aleyhisselam gibi teker teker monte etmeye başlayacağız. Bunun akabinde de tesirimiz artacak. Tesirin artması demek göklerdeki şöhretinin artması demektir. Şöhret iki türlüdür. Yerdeki şöhret geçici. En çok ölene kadar gider. Çoğunda bir sene, iki sene, üç senede biter. Biliyorsunuz çok şöhret bir adam vardı. Bir stand-up şovuna çıktı bir yarışma programında. Bütün Türkiye ondan bahsetti. Bir sene, iki sene sürdü bu. Bütün milleti güldürdü. Sonra çıktı adam FETÖ'cü. İki sene adam şöhret oldu. Bütün Türkiye adamı tanıyor. Bir patladı 15 Temmuz. Adam meğer FETÖ'cüymüş. İçeriye attılar. Şöhret bitti mi? Bitti. Yolda yüzüne bakan her adam buna vatan aynı gözüyle bakıyor mu? Bakıyor. İşte senin dünyadaki şöhretin bu kadar. Bu geçicidir. Göklerde şöhret sahibi olursan ne olur? Melekler sen öldükten sonra bile senden bahsederler. Herkes birbirine seni anlatır. Böyle bir adam vardı. Ne kadar çok insanın hidayetine vesile oldu ya. Allah o günahlarını affetsin. Bak kabrinde yatıyorken bile derecen devamlı artıyor. Derecen devamlı artıyor. Çünkü sana dua eden insanlar var. İşte bu iş böyle kardeşim. Allah bize bu hale gelmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Kardeşim mektuba gireceğim ama vaktim var mı? Ne kadar? Kardeşim biz bu mektubu hızlı bir şekilde okuyalım o zaman. Zaman makinesini çalıştır. Ben 30 dakika konuşacağım, orada 15 dakika görünsün. Mektuba geçelim, bu kısa girizgahtan sonra mektuba geçelim. 48. mektup. Bu mektup yine Nakib Seyyid Şeyh Feridi yazılmıştır. Nakib demek Diyanet İşleri Başkanı. İmamlarla Diyanet İşleri Başkanları arasında ne kadar güzel tebliğler var, konuşmalar var. Bizim Diyanet İşleri Başkanlarımızla aramızda hiçbir muhabbet yok. Çünkü bizden kopuklar, saraylarda yaşıyorlar. Biz aşağıda halkın içine karışmışız, bir kuruş ücret istemeden İslam'ı insanlara öğretmeye çalışıyoruz. Onlar çok tepelerde, bize hiç bakmıyorlar. İnsan bir gelir kardeşim, ne anlatıyorsun burada ya? Otur şuraya bir seyret ya. Ne anlatıyorsun? Anlattığın 14 asırlık İslam'a uyuyor mu, uymuyor mu? Gel bir bak, bir kontrol et bizi ya. Ama yok. Din alimlerine hürmet etmek lazım olduğunu bildirmektedir bu mektup. Allah-u Teala peygamberlerin en üstünü hürmeti için aleyhissalatü vesselam din düşmanlarına karşı olan mücadelenizde yardımcınız olsun. Mübarek mektubunuzu okumakla şereflendik. İmam şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nda diyor ki din düşmanlarıyla mücadele ediyorsun. Allah senin yardımcın olsun diyor. Bana gönderdiğin mektubu okudum diyor. İlim öğrenen ve tasavvuf yolunda çalışan gençlere sarf etmek üzere bir miktar para gönderdiğinizi yazıyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanı İmam Rabbani'ye para göndermiş. Diyanet reisim lütfen beni gör. Bak İmam-ı Rabbani'ye para gönderiyor. Diyanet İşleri Başkanı talebe yetiştir diyor. Hem ilim talebesi hem maneviyat talebesi. Talebe iki türlü İslamiyet'te. Bir, ilim talebesi İslam ilimlerini öğrenir, yayar. Maneviyat talebesi tarikat, tasavvuf. İkisine de göndermiş para Diyanet İşleri Başkanı. Bir miktar para gönderdiğinizi yazıyorsunuz. İlim öğrenen talebeyi tasavvufa çalışanlardan önce yazdığınızı görünce çok sevindik. Bak şimdi imamdaki ince zekaya bak. Mektubun içinde ilim talebesini öne koymuş. Tasavvuf talebesinden öne koymuş. Zahir batının alametidir buyurmuşlardır. İnşallah mübarek kalbinizde de bu talebe daha önce bulunmaktadır. Kendisini neye koydu şimdi? İmam-ı Rabbani Hazretleri 12 tarikatın şeyhidir. 12 tarikata da icazet vermeye sahip. 11 tarikatı hatmettim diyor imam. En son Nakşibendi tarikatına girdim. Şeyhim Muhammed Baki Billah'a intisap ettim ve Nakşibendi tarikatında karar kıldım. Ama 12 ayrı tarikata da icazet verebilen bir Allah dostu. Fakat kendisini ne diye tanımlıyor? Bu talebe. Kendisine talebe diyor. Yani ilim talebesiyim ben diyor. Buradan bile anlayabilirsin ki ilim talebesi dervişlikten üstündür. Arabi Mısra tercümesi, her kaptan içinde olan dışarıya sızar. Kalbinde bir sevgi varsa dilinden gelen sözler kalbindeki sevgiden dolayıdır demektir. İlim talebesini ileride tutmak, İslamiyet'in ilerlemesine sebep olur. Bunlar İslamiyet'in bekçileridirler. Muhammed Aleyhisselam'ın dinini soysuzlara karşı bunlar koruyacaktır. Soysuzlar kim kardeşler? Yeni çıkmış olan yeni ideolojiler, yeni dinler. Bunlar soysuzlardır. İçki sarhoş etmeyecek kadar içmek helaldir. Soysuz. Kur'an'ın bir kısım ayetleri bugün geçersizdir. Soysuz. Allah senin 3 gün sonra ne yapacağını bilemez. Soysuz. İlim talebeleri bu soysuzlara karşı Muhammed Aleyhisselam'ın dinini kıyamete kadar muhafaza eder. Dervişler bunu yapamaz. Dervişler kendi hallerini düzeltmeye, ahlaki olarak Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerine benzemeye çalışırlar. Ama etraflarındaki insanlara çok faydaları dokunmaz. İlim talebesi böyle değil. Allah'ın dinini korumak, onlar muhafızlardır. İşleri Allah'ın dinini korumaktır. Kıyamet günü herkese İslamiyet'ten sorulacak, tasavvuftan sorulmayacaktır. Bakın. Bu sohbetimize gelen 100-150 tane genç kardeşimizsiniz. Bunların 70-80 tane kadarı tasavvuf terbiyesi de alıyor. Zikir talimleri, dersleri var. Hem zikir talimi alıyor hem zahiri ilimleri öğrenmeye çalışıyor. Kalan diğer kardeşler tarikat dersi almamış, tasavvufa girmemiş. İslamiyet'te tarikata girmek mecburiyeti var mıdır kardeşler? Yok. Ne kabirde ne ahirette kimse sana neden Nakşibendi tarikatına girdin, girmedin diye sormayacak. Ne soracak Allah Teala? Benim sana verdiğim Kur'an ve sünneti emri yaşadın mı? Benim peygamberime tabi oldun mu? İşte bunu soracak. Tarikat niye var peki? Tarikat işimizi kolaylaştırmak için var. Tarikata girmiş olan bir adam zikir dersiyle beraber, tefekkürlerle beraber bu ibadetleri, namazı, orucu, ilmi çok daha kolay ve rahat yapacağı için tarikata girmeyi tercih ediyor çoğunluğu. Zikir hafızayı kuvvetlendirir, zekayı keskinleştirir, daha kolay bir şekilde çalıştırır, kalpteki aşkı artırır. Kalpteki kirleri temizlediği için ben bir avantajla bu işleri yapmak istiyorum derse adam o zaman tarikata girer. Ama tarikata girmeyen bir adama da sen tarikata girmedin ayvayı yedin denir mi? Bunu diyenin kendisi ayvayı yemiştir. Taassup ehli demektir. Hayır. Mahşer günü imam diyor ki mahşer günü İslamiyet'ten sorulacak, tasavvuftan sorulmayacaktır. Cennete girmek, cehennemden kurtulmak ancak İslamiyet'e uymakla olur. İnsanların en iyileri seçilmişleri olan peygamberler Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Herkesi İslamiyet'e çağırmıştır. Bu davetçilik, bu hayra davet, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak bir peygamber mesleğidir. Bu mesleğe talip olmak ister misin? İster misin, istemez misin? Yok hocam ben çantacı olarak kalmaya devam edeceğim. Ya ben de çantacıyım. O işi de yapıyorum, bu işi de yapıyorum. Para gelirim o işten, ahiret parası gelirim bu işten. Ben yapabiliyorsam sen de yaparsın. Biraz gayret be. Akşamları 2 saatini diziye verme. Yarım saatini benim sana verdiğim kitaplara, benim sohbetlerimi izlemeye ver. 5 senede, 10 senede alim çıkarsın ya. Bu kadar basit. Ama biraz gayret gösterin be kardeşler ya. Şu diziyi izleyeyim, bu filmi izleyeyim, şu oyunu oynayayım falan filan. Zaman bitti, çöp. Kurtuluş yolu İslamiyet'tir. O büyükler İslamiyet'i bildirmek için gönderildi. O halde en kıymetli ibadet, insanlara yapılacak en büyük iyilik, İslamiyet'in öğrenilmesine, yapılmasına çalışmaktır. Ve İslamiyet'in bir emrini meydana çıkartmaktır. Bugün İslamiyet'in birçok emri gizlenmek istiyor. Üstü kapatılmak, üstü örtülmek isteniyor. Sen ne yapacaksın? Bu örtülmek istenen ayet ve hadisleri ortaya çıkartacaksın. Unutulmuş olan bir sünnetimi meydana çıkartana 100 şehit sevabı vardır. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Bir sünnet ya. Bir tek sünnet. Ortaya çıkart, yaşatmaya çalış. 100 şehit sevabı. Bak bir tane söyleyeyim. Yemeğe başlarken herkes sofrada ya Allah diye dalıyor, besmeleyi unutuyor aile bireylerinden. Sen ne yapacaksın? İşaret parmağını tuza bandıracaksın. Unutulmuş olan bir sünnet. Bugün ümmetten çok az kişi yapar. Tuza bandır, hiçbir şey yemeden önce. Diline tuzu değdir. Yut. Sonra Bismillah de yemeğine başla. Bir sünnet. Muhammed Aleyhisselam yemeğe tuz ile başlardı. Bilimsel açıklaması ne? Hemen mideyi harekete geçiriyor. Mide asit salgılamaya başlıyor. Yenilen nimetleri çok daha rahat bir şekilde öğütmeye başlıyor. Bilimsel açıklaması da bu. Unutulmuş bir sünnet. 100 şehit sevabı. Hele din düşmanları azgınca dine saldırarak İslam kitaplarını yok ettikleri, Müslüman yavrularını aldattıkları bir memlekette Allah-u Teala'nın emirlerinden bir tanesinin yapılmasına sebep olmak, binlerle, milyonlarla lira sadaka vermekten daha sevaptır. Her taraftan İslam'a saldırı var. Allah'a ve peygamberine her türlü sayfalarda hakaret, küfür serbest. Şahıslara, ülkemizdeki şahıslara, liderlik yapmış şahıslara küfür, hapis cezası. Allah'a küfürde hiçbir ceza yok. Peygamber'e küfürde ceza yok. Kitaplar, neşriyatlar yapılıyor. Ücretsiz bir şekilde her taraftan dağıtılıyor. cinsellikle alay ediyorlar. Her taraftan aşağılanıyor İslamiyet. Böyle sıkıntılı bir durumda herhangi birisinin imanını kurtarmaya vesile olmak binlerce sadaka vermekten çok daha üstündür. Geçen hafta vaaz verdik burada Perşembe akşamı. Çıkarken sohbetlere 3-4 haftaya katılmış yeni bir kardeşim. Bir derviş kardeşimin yanında bir şey itiraf etmiş. Kardeş demiş ki ya abi sen nereden geliyorsun? Bu kardeş demiş ki kardeşim benim son birkaç senem Vehhabi Selefilerin içinde geçti. O kadar fazla kaptırdım ki kendimi. Kerem Hoca'nın sohbetlerine gelmeseydim az daha canlı bomba olacaktım. Adam itiraf etmiş. Allah Teala bu kardeşimizin kalbindeki bid'at mezhep sevgisini kökünden kazısın inşallah. Amin. Amin. Bak gençlerimiz ne yapıyorlar? Ya bu çarşıda, pazarda yan yana çalıştığımız, muhabbet yaptığımız, çay içtiğimiz Müslüman kardeşimiz. Sohbete bir alıyor, 6 ay, 1 sene bir veriyor gazı, bir veriyor gazı. En doğru İslam Vehhabi Suud'un yaşadığı İslam'dır. Bak en büyük zenginler onlar. Demek ki en büyük zenginlik onlarda olduğu için doğru İslam onların İslam'ı. Ümmetin 1,5 milyarlık Müslümanların yaşadığı İslam yanlıştır. Vehhabi Suud'un, İsa'nın tablosuna 450 milyon dolar veren Suud'un İslam'ı doğru İslam'dır diyor. Adamın kafasına işliyor. Ve bu adam kimi öldürüyor? Bu canlı bomba olsa kimi öldürecek bu? Kafire dokunmaz. Müslümana vurur. Bunların akidesi bu. Müslüman öldürmek bunlar da büyük sevaptır. Kafire dokunmaksa günahtır. İslamiyet'te kafire bile bomba atmak, sivile bir bomba atmak, bir kurşun atmak, sivilin hayvanını öldürmek, bir ağaca, bir bitkiye zarar vermek, evleri kurşunlamak haramdır. Sen kaldı ki canlı bomba olup da aralarına dalıyorsun. Ve buna fıkıhtan meşruiyet getirmeye çalışıyorsun. Fıkıhta böyle bir kaide yok. İslam'da böyle bir kaide yok. Uyduruyorsun. Bak, bir hayatın kurtulmasına vesile olduk elhamdülillah. Bunun gibi ulaşamadığımız binlerce, yüz binlerce insan var. Ulaştıklarımız bizi zaten bir sürü mesajlar gönderiyor. Hidayet mesajlarını getirdim. Okuyacağım vaktim kalırsa. Bir adam, bu adamı daha bir 6 ay, 1 sene daha biz ele alamasaydık, Allah o sosyal medyadan rast getirmeseydi bizim videoları, bu adam bombacı olacaktı, Müslüman öldürecekti. Müslümanların kadınına, kızına, cariye gözüyle bakacaktı. Elhamdülillah tövbe etti, kurtuldu. Çünkü bu ufak iş peygamberlere uymak, onların vazifesine ortak olmak demektir. Bu küçük amel var ya, peygamberlerin vazifesine ortak olmak demektir. Halbuki ibadetlerin en kıymetlisi, sevapların en çoğu onlaradır. Milyonla sadaka vermek, hayrat, hasenat yapmak ise herkese müyesser olabilir. Çok zengin bir adam olabilirsin. İslam'a inancın zayıf olabilir. Ama çok sadaka veren bir adam da olabilirsin. Zenginler sadaka verebilir. Sadaka vermek herkese nasip olabilir. İslam'ı yaymak herkese nasip olmaz. İman kurtarmak, hayat kurtarmak herkese nasip olmaz diyor. İslamiyet'in meydana çıkmasına çalışmak, nefsin istemediği bir şeydir. Buna çalışmak, nefsi ile cihad etmiş olmak demektir. Allah'ın dinini yaymak, nefsin asla istemediği bir şey. Hayrat yapmak ise nefsin hoşuna gidebilir. Fakat İslamiyet'in öğrenilmesi, yapılması için para sarf etmek şüphesiz çok kıymetlidir. Bu niyet ile az bir şey vermek, bu niyet olmadan sarf edilen milyonlardan aşağı değildir. Bak, öbür adam zengin bir adam, çok büyük maddi yardımlarda bulunuyor fakir fukaraya. Buradaki adam da fakir fakat çok küçük yardımlarda bulunuyor ilim talebelerine. İlmi yaymaya çalışan insanlara küçük yardımlarda bulunuyor. Bu adamın yaptığı o küçük hayır, diğer adamın yaptığı çok büyük meblağlardan üstündür. Neden? Samimiyete bağlıdır bu iş. Samimiyete bağlı. Sual. İmama şimdi sual soruyorlar bu girişten sonra. Nefsine uyan ilim talebesi, nefsi ile cihad eden sufiden nasıl üstün olabilir? Biliyorsunuz İslam'da cihadın en büyüğü nefsle cihattır. Cihadül Ekber der Muhammed Aleyhisselam buna. Dedemiz Osmanlı savaş yapacağı zaman bir millete ne derdi? Gazaya çıkıyoruz. Bak cihat demiyor. Edebinden ona cihat demiyor. Hadi gazaya. Savaşa gidiyoruz derken gaza diye derlerdi. Savaştan döndüğü zaman haydin cihada derler. Medreselere, dergahlara gidecekler. Sohbet, ilim, zikir. Medreselere gittiği zaman cihat diyor. Savaşa gittiği zaman az sonra ölecek, gaza diyor. Bu Osmanlı'nın çok güzel bir edebidir. Bu delili hadis-i şeriften gelmedir. Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethettiği zaman büyük, küçük cihat bitti, büyük cihada geçiyoruz buyurdu. Büyük cihat nedir ey Allah'ın Resulü? Büyük cihat nefsle mücadeledir dedi. Şimdi imama diyor ki nefsine uyan bir ilim talebesi. Burada bir ilim talebesi var. Sufi kadar nefsiyle mücadele etmiyor, devamlı ilim tahsil ediyor. Bazen nefsine uyabiliyor. Siz diyorsunuz ki ey İmam Rabbani, bu nefsine uyan ilim talebesi nefsiyle cihad eden sufiden daha üstündür diyorsunuz. Buna bize delil getir. Cevap, ilim öğrenen kimse nefsine uymakla kendine zarar yaparsa da, o adam nefsine uymakla bazen kendine zarar yapıyorsa da, herkes onun ilminden faydalanır. Etraftaki insanlar onun ilminden faydalanır. Hayatları değişir. Kendini yakarsa da başkalarının kurtulmasına sebep olur. Sufi ise kendini kurtarmakla uğraşmaktadır. Başkalarına faydası yoktur. İslamiyet, insanların saadetine çalışanları kendini kurtarmaya çalışanlardan daha üstün tutmaktadır. Şimdi anladınız mı neden ilim talebesi, tarikat talebesinden üstün? Neden size bu kitapları okumanız için devamlı baskı yapıyorum? Kardeşim bunları oku. Şu ana kitapları okuduktan sonra kimse seni saptıramaz. İslam'ın temeli size verdiğim bu kitap listesindedir. Bunu bitir yeter. Kurtulursun. Şu sohbetlerimi izle, şu kitapları oku. Kimse seni saptıramaz, bozamaz kardeşim ya. Ve bunları okuduktan sonra da kolay bir şekilde aktarırsın. Ve sufilerden çok daha üstün olabilirsin. Nefsin mertebelerini geçemeyebilirsin belki. Ama Allah katında insanlara faydalı olduğun için onlardan çok daha üstün olabilirsin. Evet, imam bitiriyor son paragraf. Tasavvuf yolunda ilerleyen bir salik, bir derviş, fena ve beka makamlarına erer ve sonra insanları davet etmek vazifesiyle şereflendirilirse peygamberlik makamından bir nasibi olur. Tarikat yolundaki adam çok zaman insanlara faydası olmaz. Devamlı mücadele halinde. İlerledikçe yıllar boyu zikir, rabıta, tefekkür, murakabe ilerledikçe fena ve beka makamlarına erişir. Seyri sülükünü bitirir. Ondan sonra insanlara faydası olabilir. Bu sefer ilim talebesinin yanına gelebilir. Ama bu uzun bir süreçtir. Belki 500 tane dervişte, 1000 dervişte bir tanesine nasip olur. Bu makama erişebilmek. Şu halde bizim amacımız ne olmalı burada? Her iki kanadı beraber götürmeye çalışalım. Hem ilim kanadı hem maneviyat kanadı. Maneviyatta gitmesi kolay olanlara maneviyatta sevk edelim. İlimde gitmesi kolaylaştırılmış olanlara ilime sevk edelim. İki kanatta birden gitmeye çalışalım. Amacımız, gayemiz bu olmalı. İslamiyeti bildirenlerden, herkesi saadete erdirenlerden olur. Gidip geldikten sonra İslam alimleri gibi üstün ve kıymetli olur. Böyle bir derviş de o makama geldikten sonra insanlara irşad etmeye başlarsa o derviş de İslam alimleri gibi kıymetli olabilir. Bu Allah Teala'nın öyle bir nimetidir ki dilediği seçilmişlere ihsan eder. Onun ihsanı pek büyüktür. Bu seçilmişlik neye benzer kardeşler? Biliyorsunuz peygamberleri seçmek insanların elinde değil. Dur bakalım bizim kavmin içinde şu kişi peygamber olsun diyemiyorsun. Allah seçiyor. Fena ve beka makamlarına ermek de insanların elinde değil. Dervişlerin 500 tanesi çalışıyor. Seyri sülükümü bitireyim. Gözümü kapattığım anda uçayım kaçayım İmam Rabbani gibi. Herkes böyle istiyor. Ahiret sahnelerini Allah daha dünyadayken bana göstersin. Mahşer, sırat, mizan, rüyamda ya da rabıta halinde bana göstersin. Bütün dervişler bunu istiyor. Ama bu seçilmişlikle alakalı. Allah bunu çok azına nasip ediyor. Çok azına. Bunu sana nasip etmiyor diye. Senin buna bir kabiliyetin yok diye İslam'ı anlatmaktan vazgeçeceksin. Ayrılacak mısın? Bırakacak mısın? Bırakamazsın. Devam, devam. İslam'ı tebliğe devam kardeşler. İmam bu şekilde mektubunu bitiriyor. Allah Teala Hazretleri irşad olmayı, idrak etmeyi, anlamayı hepimize nasip etsin inşallah. Amin ya mu'in. Birkaç hidayet mesajı var. Bunları nakledeceğim. Hem kapatacağım kardeşim. Kardeşim bir tanesi yazmış. Hocam, müziği çok seven biriydim. Dinden çıkaran şarkı sözleri sohbetinizi dinledim. Bakın kimde aranızda müziğe takıntı olan varsa bu şeytanın bir bal gibidir. Ağzına bir bal verir şeytan o müziği dinlerken. Öyle bir bağlanırsın ki müziksiz yapamazsın. Nereye girersen gir tık o radyoyu açarsın ya da telefonunu açarsın, dinlersin. Bu bir bağımlılıktır. Kim bundan kurtulmak istiyorsa şu sohbetimi seyretsin. Dinden çıkaran şarkı sözleri. Ne dinlediğinin farkında mısın? Bu sohbetimi seyret kardeşim. Çok esprili bir sohbettir ama şarkı sözlerinden 20-30 tane kadar şarkı sözlerinden örnekler getirdim. Hepsini köşeye not almıştım. Hepsine bir sohbet yaptım. Bir dinle. Bu adamlar bize bu şarkıları söyletirken ne söyletiyor? Nasıl Allah'a küfürler? Nasıl peygambere küfürler? Nasıl cenneti aşağılamalar? Bu sözleri dinlersen tiksinirsin. Kalbine Allah bir tiksinti verir. Ve bir daha bu müzik işlerini falan bırakırsın inşallah. Hocam bağımlıydım diyor müziğe. Bu şarkı sözleri sohbetini seyrettim. Şu an arabamda sizin ilahilerinizi ve sohbetlerinizi dinliyorum. O müziği şarkıları açacağına aç bizim ilahileri ya. Kardeşler şimdi kanala yeni ilahileri atmışlar. Eski kayıtları toplamış. Güzel bir eko vermiş arka tarafa. Ses sanatçısı gibi olduk elhamdülillah. İlahiler orada çalıyor. Sıkıldın mı ilahiden? Aç sohbetleri, ilim öğren. Helal dairesi keyfe kafi diyor Bediüzzaman Said Nursi. Allah ona rahmet etsin. Keyif almak istiyor musun? Keyiflenmek istiyor musun? Helal dairesi kafi. Helal sayısı 10.000, haram sayısı 100. Ama senin gözün gönlün hep komşunun tavuğunda. Dur oradan bir tane bir şey çalmam lazım diyorsun. Gözün hep haramlarda. 10.000 tane helal yaratmış Allah. Bunlarla da keyfini tatmin edebilirsin. Ama yok. Sohbetlerinizi dinliyorum. Şunu anladım ki müzik ruhun belasıymış hocam. Allah sizden razı olsun. Nereden anladı bunu? Müzikten ayrılınca, ilahiye ve sohbete kendini verince adamın kalbi nurlanmaya başladı. Namazdan zevk alıyor, küfrü bırakıyor, içkiyi terk ediyor, ibadetler kolaylaşıyor. Anladım ki müzik beni bağımlı yapmış, ruhumun belasıymış. Beni bu namazdan, oruçtan, zekattan, ilim meclislerinden kopartan şey müzikmiş. Ben bunu terk ettiğim anda normal bir sıradan bir Müslümanın yaşantısına döndüm diyor. Ve idrak ettim diyor. Allah Teala kardeşimizin ayaklarını sabit kılsın. Amin. Bir örnek daha var. Bu çok önemli. İslam'da flört neden haram? Bir bayan kardeşim bana mesaj gönderdi. Allah bunu kurtarsın. Neden Allah flörtü haram kıldı? İşte bu mesajda cevabı. Selamun aleyküm hocam. Bir sorum olacaktı. Ben yaklaşık 2 yıl önce birini tanıdım Facebook'ta. Alışveriş amaçlı yazıştık. Şimdi adam bir şey satıyor. Bu kadın da ona müracaat ediyor. Daha sonra birkaç kibar kelimeyle kadının gönlü adama kayıyor. Flört buradan başlıyor. İslam bunun önünü kesmek için ne diyor? Ciddi bir şekilde alışveriş yapacağın kişiyle konuş. Alacağını al, sonra özele girme. Birbirini tanımaya çalışma. Çünkü haram bu. Nikahlı değilsin, bir şey değilsin. Kaldı ki bu kadın evli bir kadın. Alışverişi yaptıktan sonra adamın birkaç kibar cümlesiyle kalbi tav olmuş. Muhabbeti ilerletmiş. Alışveriş amaçlı yazıştık. Daha sonra bu yazışmalar devam etti. İşte bu yazışmalar devam etmeyecek. Allah bunları bildiği için, bunun önünü kesmek için flörtü haram kılmıştır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse nikahı düşen bir kadınla baş başa kalmasın. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim üçüncüleri şeytan olur. Muhammed Aleyhisselam. Yemin ederim diyor. Nefsim kudretimde olan Allah'a yemin ederim. Allah üzerine yemin ediyor. Muhakkak o ikisinin arasına şeytan girecek. İstedikleri kadar takvalı olsunlar. Delil. Ben onu hiç görmedim. Hiç görmemiş ama devamlı yazışıyor. Evliyim ve bir çocuğum var. Eşimi hiçbir zaman sevmedim. Aile zoruyla evlendik. Ailem üzülmesin diye devam ettirdim. Tanıştığım kişiyle duygusal bir bağlantı oluştu. Hatta ayrılıp onunla evlenmeyi düşünüyorum. O ise yuva yıkanın yuvası olmaz diyor. Adam vicdanlıymış, tamam, nefsine yenik düşmüş, flört yapıyor. Ama vicdanlı. Yuva yıkanın yuvası olmaz diyor. Sakın boşanma diyor kadına. Bunun altından kalkamayız. Çok günah diyor. Ben çok mutsuzum ve çıkmazdayım. Ne önerirsiniz bana? İyi akşamlar hocam. Mutsuz olursun tabii. Bu erkekle konuşmasaydın bu kadar mutsuz olmazdın. Bu kadının ana fikrinde ne var? Ben heyecan istiyorum diyor. Aşk istiyorum diyor. Dizileri bir seyrediyor ya. Orada işte adam her akşam eve gelirken bir çelenk yaptırıyor falan. Çelenk cenazeye gider ya. Kadına çelenk ne iş ya? Demek ki bu kadının bir an evvel gitmesini istiyorsun evden. Ölmesini istiyorsun yani. Kadına çiçekler miçekler götürüyor. Sevgilim aşkım falan. Kadına bir jip alıyor. Havuzlu bir villa alıyor kadına. Bizim evdeki kadınlarla bunları bir görüyor. Aa, gerçek yaşam buymuş ya. Bizim hoca böyle sohbet yapıyor. Bizi uyutuyor. Olması gereken bu. Kıymetimi bilmiyor bizim hoca diyor. Kadınlar bunu söylüyor. Ben mutlu değilim diyor. Gözleri başka taraflara gidiyor. Mutluluğu dışarıdaki erkeklerle flört etmekte arıyor. Mutsuzsan helal yani. Karından memnun değilsen istediğinle flört yapabilirsin. Helal. Haşa ve kella. Bu ablanın acil bir şekilde Formula 1 yarışlarını seyretmeye başlaması lazım. Madem heyecan arıyorsa Formula seyretsin. Heyecan orada. Ama yuvasını başka bir erkek için yıkarsa çok daha beter, çok daha berbat günler onları bekliyor demektir. Evet, ilk birkaç ay işte cinsel birliktelik konusunda çok keyif alırlar. Kavuşma gerçekleşmiş, başka bir erkeği terk etmiş. Ama sonraki birkaç ayda gerçek yüzler ortaya çıkar. Ve her şey biter. Sonra ağlaya ağlaya eski eve dönmeye çalışırsın. Ama bir aile yıkılmış olur. Bunun vebalinden kurtulamazsınız. Allah Teala hidayet etsin. İnşallah bir an evvel kocasının kıymetini, çocuğunun kıymetini bilmeyi bu ablamıza nasip eder Mevlamız. Amin ya muin. Bir tane de beni çok ağlatan bir mesaj var. Bunu da okumam lazım kardeşim. Hem kapatacağım. 12 yıl sonra hac kurası çıkan babamın beyninde tümör olduğunu öğrendik. Ne yapmalıyız? Allah'ım Şafi ismi şerifinle bu hacı abimin bedenine tecelli et. Amin. Şifasını ver Allah'ım. Amin. Kitabın Kur'an hürmetine, Peygamberin Muhammed Aleyhisselam hürmetine, ayetlerin hürmetine bu abime şifa ver ya Rabbi. Amin. Amin ya muin. Hocam, selamlar. İzniniz olursa size bir soru soracaktım. Babam ve annem 11 senedir hac kurasına girdi. 12. sene sonunda hac kurası çıktı. Ben 2004'te hacca yazılmıştım. 3 sene bekledim. 3 sene sonra kura çıktı. 5 sene bekleyen duydum, 7 sene bekleyen duydum. Vallahi 12 seneyi daha ilk defa duyuyorum. Demek ki çok şişmiş. Talep çok fazla. Yayınlar, Kabe yayınları falan da çok arttığı için insanlar çok aşk, iştiyak duyuyor ve yazılmalar devam ediyor. 12 sene beklemiş. 12 senenin sonunda hac kurası çıktı. Çok sevindiler. Hac için ücretlerini yatırdık. Pasaportlarını çıkarttık. Merakla ve heyecanla gidecekleri günü hayal ediyorlardı. Fakat bir hafta önce babamda beyin tümörü çıktı. Yarın ameliyat olacak. Doktor uzun vadeli plan yapmayın dedi. Beyin tümörü demek yani 6 ay, 1 sene civarı. En çok iyi bakarlarsa 1 sene civarı yüksek ihtimal gider. Devası olmayan bir hastalık olduğu için inşallah şehit olur. Doktor diyor ki uzun vadeli plan yapmayın diyor. O kadar üzgünüz ki size bunu kelimelerle ifade edemem. Ben hiç tanımayan bir adam olarak üzüldüm ve evde gözlerimden yaşlar gelmeye başladı. Bu abiyi hiç tanımıyorum ama Müslüman kardeşimdir. Derdi beni dertlendirdi. Kim bilir oğlu, karısı, çocuğu nasıldır? Kim bilir? Bu yaşadığımız meşakkatin Rabbimin nazarında bir hikmeti vardır değil mi hocam? Bize ne tavsiye edersiniz? Sizin ilminize ihtiyacımız var. Bize yardımcı olursanız ve babam için dua ederseniz çok seviniriz. Allah sizden razı olsun. Kardeşim Allah sizden razı olsun. Cevap, selamun aleyküm. Hemen ameliyatına olsun babanız. Şirketle konuşun, durumu bildirin. Para yatırma işini son dakika kadar bekletsinler dedim. Halbuki parayı yatırmış. En azından geri alması için bir talepte bulunması lazım. Çünkü gidemeyecek, hizmet alamayacak. Bu işi iptal etsinler dedim. İyi hissetmez ise gitmesin ki yüksek ihtimal gidemeyecek. 12 yıl beklediği için zaten gitmiş sayılır hacı ağabeyimiz. Kardeşler biliyorsunuz İslamiyet'te bir insan bir iyilik yapmaya niyetlendiği zaman onu yerine getiremese bile Allah-u Teala yapmış sayıyor. Mesela niyetlendin Allah'ım benim niyetim var hacca gideceğim yazıldın. 5 sene sonra trafik kazası gittin öldün. Bu adam hacı mıdır değil midir? Bu adam hacıdır. Çünkü yazıldı ve baş peşinatı da ödedi. Küçük bir peşinat veriyorsun devlete. Ben ciddiyim deme peşinatıdır o. Bu adam artık hacıdır. Gitmese bile niyetlendi. İslamiyet'e göre bu adam hacı olarak karşılanacaktır. İşte bu abi de bırak yatırmayı 12 sene beklemiş. Şu sabra bak ya. Birçoğu katakulle yapar. Dur şuradan işçi vizesi, dur buradan kasap vizesi. Adamın kasaplıkla işçilikle alakası yok. Bastırıyor parayı 500 dolar, 1000 dolar fazla. Gideyim diyor. Hak. Kul hakkı bu, vebal bu. İşi değilsin sonra aldatma var burada. Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü işitmedin mi? Aldatan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Başka hadiste Müslümanları aldatan bizden değildir. Aldatıyorsun sen işi değilsin. Kasap değilsin. Eline bıçağı versen titrersin. Ama Suud'daki adama diyor ki ben işçi olarak buraya geldim. Kasabım ben diyor. Sen kasap değilsin aldatıyorsun. Abiler de abiyle abla da katakulle yapmamış sabırla beklemişler ve çıkmış en sonunda. Ama sağlam da bir imtihan da gelmiş peşinden. 12 yıl beklediği için zaten gitmiş sayılır hacı ağabeyimiz. Lütfen çok selamımı iletin ve ona gözümün yaşıyla bir ayet okuduğumu söyleyin. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bir şeyi kötü görüyorsun. Başına bir şey geliyor. Diyorsun ki ya bu çok kötü bir şey oldu başıma geldi ya. Çok kötü oldu bu ya diyorsun. Ama onun sonucunda bir hayır vardır ve siz onu seversiniz diyor. Belli bir zaman sonra ben size onun hikmetini gösteririm, hayrını gösteririm. Siz bunu bilmiyorsunuz. Sadece Allah bilir diyor Allah Teala ayet-i kerimede. Bakara 216. Hacı abime Allah'tan şifa diliyorum. Amin. İnşallah şifasına kavuşur. Amin. şifasını vermeyecek ise Mevlam iman ile ruhunu alsın. Son nefesinde Muhammed Aleyhisselam'ı huzurunda temessül ettirsin. Ona şehadeti Peygamberimiz Aleyhisselam telkin etsin inşallah. Amin. Amin ya muin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.